Book 2 68 68 كبير صغير بزرگ کوچک كبير وصغير بزرگ و کوچک الفيل كبير فیل بزرگ است. الفأر صغير. موش کوچک است. مظلم و مضيء. تاریک و روشن. الليل مظلم. شب تاریک است. النهار مشرق. روز روشن است. كبير السن وشاب پیر و جوان جدنا كبير السن جدا پدر بزرگمان خیلی پیر است قبل 70 سنه كان لا يزال شابا او 70 سال پیش هنوز جوان بود جميل وقبيح زیبا و زشت الفراشة جميلة پروانه زیباست العنكبوت قبيحة عنكبوت زشت است سمين و نحيف چاق و لاغر امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة یک زن با 100 کیلو چاق است. رجل وزنه 50 کیلو هو نحیف. یک مرد با 50 کیلو لاغر است. غالی الثمن و رخیص. گران و ارزان. السيارة غالية الثمن. اتومبیل گران است. الجريدة رخيصة. روزنامه ارزان است.